यहाँ किए हुए दान व्रत तप होम जप और पूजा आदि कर्म अक्षय फल के दाता और सदा मेरी समीपता की प्राप्ति कराने वाले हों। सात जन्मों में किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप भी इस तीर्थ का दर्शन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। जो धीर पुरुष इस तीर्थ में मेरे समीप मृत्यु को प्राप्त होंगे वे मुझ में ही प्रवेश कर जाएंगे, उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। जो यहाँ मेरे आगे पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे उनके समस्त पितर मेरे लोक में चले जाएंगे। यह काल भी मनुष्यों के लिए महान पुण्यमय तथा उत्तम फल प्रदान करने वाला होगा। सूर्य के मकर राशि पर स्थित रहते हुए जो लोग यहाँ प्रातः काल स्नान करेंगे उनके लिए यह स्थान पाप नाशक होगा। मकर राशि पर सूर्य के रहते समय माघ में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों के दर्शन मात्र से सारे पाप उसी प्रकार भाग जाते हैं जैसे सूर्य उदय से अंधकार। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो उस समय यहाँ प्रातः स्नान करने पर मैं मनुष्यों को क्रमशः सालुक्य समीप्य और सारूप्य तीनों प्रकार की मुक्ति दूंगा। हे मुनीश्वरों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। यद्यपि मैं सर्वत्र व्यापक हूँ तो भी बद्री वन में सदा विशेष रूप से निवास करता हूँ। अन्यंत्र 10 वर्षों तक तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही वहाँ एक दिन की तपस्या से तुम लोग प्राप्त कर सकते हो। जो नरश्रेष्ठ उस स्थान का दर्शन करते हैं वे सदा के लिए जीवन मुक्त हैं, उनके शरीर में पाप नहीं रहता। नारद जी कहते हैं देव देव भगवान विष्णु जी देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी के साथ वही अंतर्धान हो गए तथा इंद्र आदि संपूर्ण देवता भी अपने अंशों से वहां रहकर सब रूप से अंतर्धान हो गए। जो शुद्ध चित्त वाला श्रेष्ठ पुरुष इस कथा को सुनता या सुनाता है वह तीर्थराज प्रयाग और बद्री वन की यात्रा करने का फल प्राप्त कर लेता है। सारे बोलो भगवान श्री राम जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 188 कार्तिक मास में स्नान और पूजन की विधि। राजा पृथु ने कहा हे मुने, आपने कार्तिक और माघ के स्नान का महान फल बतलाया, अब उनमें किए जाने वाले स्नान की विधि और नियमों का भी वर्णन कीजिए, साथ ही उनकी उद्धापन विधि को भी ठीक ठीक बताइए। नारद जी बोले हे राजन, तुम भगवान विष्णु जी के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुम्हारे लिए कोई बात अज्ञात नहीं है, तथापि तुम पूछते हो, इसीलिए मैं कार्तिक के परम उत्तम महात्म्य का वर्णन करता हूँ। सुनो, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसी दिन आलस्य छोड़कर कार्तिक के उत्तम व्रतों का नियम ग्रहण करें। व्रत करने वाला पुरुष पहर भर रात बाकी रहे तभी उठे और जल सहित लोटा लेकर गांव से बाहर नैऋत्य कोण की ओर जाए। दिन और संध्या के समय उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तथा रात हो तो दक्षिण की ओर मुंह करके मल मूत्र का त्याग करे। पहले जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ा ले और भूमि को तिनके से ढककर अपने मस्तक को वस्त्र से आच्छादित कर ले। शौच के समय मुख को यतन पूर्वक मूंदे रखे, ना तो थूके और ना मुंह से ऊपर को सांस ही खींचे। मल त्याग के पश्चात गुदा भाग तथा हाथ को इस प्रकार धोए जिससे मल का लेप और दुर्गंध दूर हो जाए। इस कार्य में आलस्य नहीं करना चाहिए। 5 बार गुदा में, 10 बार बाएं हाथ में तथा 7-7 बार दोनों हाथों में मिट्टी लगाकर धोए। फिर एक बार लिंग में, तीन बार बाएं हाथ में और दो दो बार दोनों हाथों में मिट्टी लगाकर धोए। यह गृहस्थ के लिए शौच की विधि बताई गई। ब्रह्मचारी के लिए इससे दुना, वानप्रस्थ के लिए तिगुना और सन्यासी के लिए चौगुना करने का विधान है। रात को दिन की अपेक्षा आधे शौच अर्थात मिट्टी लगाकर धोने का नियम है। रास्ता चलने वाले व्यक्ति के लिए, स्त्री के लिए तथा शूद्रों के लिए उससे भी आधे शौच का विधान है। शौच कर्म से हीन पुरुष की समस्त क्रियाएं निष्फल होती हैं। जो अपने मुंह को अच्छी तरह साफ नहीं रखता, उसके उच्चारण किए हुए मंत्र फलदायक नहीं होते। इसीलिए प्रयत्न पूर्वक दांत और जीभ की शुद्धि करनी चाहिए। गृहस्थ पुरुष किसी दूध वाले वृक्ष की 12 उंगली की लकड़ी लेकर दातुन करे, किंतु यदि घर में पिता की शैयाह तिथि तथा व्रत हो तो दातुन ना करे। दातुन करने के पहले वनस्पति देवता से इस प्रकार प्रार्थना करे। आयुर्बलम यशो वर्चः प्रजा पशु वसूनि च ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते। अर्थात हे वनस्पते, आप मुझे आयु बल यश तेज संतति पशु धन ब्रह्म ज्ञान और स्मरण शक्ति प्रदान करें। इस मंत्र का उच्चारण करके दातुन से दांत साफ करना चाहिए। प्रतिपदा अमावस्या नवमी छठी रविवार तथा चंद्रमा और सूर्य के ग्रह के दिन दातुन नहीं करना चाहिए। व्रत और श्राद्ध के दिन भी लकड़ी की दातुन करना मना है। उन दिनों जल के 12 कुल्ले करके मुख शुद्ध करने का विधान है। काटेदार वृक्ष कपास सिंधुबार ब्रह्म वृक्ष अर्थात पलाश बरगद एरंड अर्थात रेंड और दुर्गंध युक्त वृक्षों की लकड़ी को दातुन के काम में नहीं लेना चाहिए। फिर स्नान करने के पश्चात भक्ति परायण एवं प्रसन्न चित्त होकर चंदन फूल और तांबूल आदि पूजा की सामग्री ले भगवान विष्णु जी अथवा शिव के मंदिर में जाए। वहां भगवान जी को पृथक पृथक पाद्य अर्घ्य आदि उपचार अर्पण करके स्तुति करे तथा उन्हें नमस्कार करके गीत आदि मांगलिक उत्सव का प्रबंध करे। ताल वेणु और मृगंध आदि बाजों के साथ भगवान जी के सामने नृत्य और गान करने वाले लोगों का भी तांबुल आदि के द्वारा सत्कार करे। जो भगवान जी के मंदिर में गान करते हैं वे साक्षात विष्णु रूप हैं। कलयुग में किए हुए यज्ञ दान और तप भक्ति से युक्त होने पर ही जगत गुरु भगवान जी को संतोष देने वाले होते हैं। हे राजन, एक बार मैंने भगवान जी से पूछा, हे द्वेश्वर आप कहाँ निवास करते हैं? तो वे मेरी भक्ति से संतुष्ट होकर बोले, हे नारद, ना तो मैं बैकुंठ में निवास करता हूँ और ना योगियों के हृदय में। मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणगान करते हैं वहीं मैं भी रहता हूँ। यदि मनुष्य गंध पुष्प आदि के द्वारा मेरे भक्तों का पूजन करते हैं तो उससे मुझे जितनी अधिक प्रसन्नता होती है उतनी स्वयं मेरी पूजा करने से भी नहीं होती। जो मूर्ख मानव मेरी पुराण कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर निंदा करते हैं वे मेरे द्वेष के पात्र होते हैं। शीरिष अर्थात सीरस, उन्मत अर्थात धतूरा, गिरिजा अर्थात मातुलुंगी, मलिका अर्थात मालती, सैमल, मदार और कनेर के फूलों से तथा अक्षतों के द्वारा श्री विष्णु जी की पूजा नहीं करनी चाहिए।